Vidítsuk fel, te kit! Atyámát! Basszus, kimentél egy fél órára egy boltba, és már ki vagy az emberektől. Mondjuk megértem. Most derült ki, hogy márciusig hosszabbítják a dolgokat. Nem mondom, hogy örülök, de azt sem mondom, hogy nem számítottam rá. Hát ez van. Mindenki otthon kell, hogy maradjon, és rákényszerül, hogy fókuszcsoportot hallgasson. Nekem nem olyan rossz. Szóval, ilyen szempontból. És csak a pénzét csinálod. Miért dolgozik az ember? Ez nem munka. Amúgy most hallgattam végig a Chris Tuckmannek, ez egy nagy kedvencem, hogyha filmkritikáról van szó a csatornája, hogy hogyan lépett ki a Jehova tanúi közül. Nagyon érdekes és tanulságos videó. Úgyhogy linkelem, hogyha meg akarjátok nézni, mert amúgy is egy nagyon jó csatorna szerintem, de ez különösen érdekes videó volt. Na jó, hol hagytuk abba? Tegnap elkezdtünk vitatkozni, és annak még nincs vége. Annyi komment jött, hogy egyszerűen tele vagyunk kommentekkel. Szóval elkezdtük a vitát, folytassuk a vitát. Ja. Fanni azt írja, hogy az a helyzet, hogy sok youtuber nem veszi komolyan a felelősségét és a súlyát a mondani valójával kapcsolatban. Sokszor tesznek felelőtlen kijelentéseket, amit később akár meg is bánnak, sőt, sokszor nem értik, miért van az a sok savazás a komment szekcióban. Az, hogy a youtuberek magánszemélyek, akik mögött nincs egy cég, aki ugye mondjuk egy tévében nem mondasz, amit akarsz, ez átmegy szerkesztőkön, szabályozva van, meg feldolgozzák neked az infókat, más szerkesztők is, szóval ott azért ki van számolva, hogy mit mondasz a legtöbbször, de legalábbis utólag ki lehet csippenteni, meg azt a profi emberek vannak ott egy csomószor, akik ezt évekig tanulják. De rengetegen pont azért szeretik a YouTube-ot, mert autentikus, hétköznapi emberek vannak, akik nem feltétlenül tanulták évekig, hogy hogy kell a kamera előtt és beszélni, vagy mit kell beszélni. Valahol ez is adja a YouTube-nak az egyik báját, és emiatt nyilván gyakrabban belecsúszhat olyanba az ember, hogy olyat mond, ami nem biztos, hogy hát túl felelős. Ha valaki mondjuk már 5 éve abból él, hogy a YouTube-ra tartalmat gyárt, akkor nyilván elvárható, hogy már azért tisztában legyen a szavai súlyával, de jellegéből adódóan ilyen mindig lesz, hogy valaki felelőtlen kijelentést tesz, ami szerintem olyan szinten nem baj, mert az azt jelenti, hogy valamennyire szabadon beszél, ez ezt is mutatja, de utána nyilván érdemes ennek az embernek vállalni a felelősséget, és akár kijavítani magát, megkövetni magát, hogy így, most hülyeséget mondtam. Szóval ez az, hogy nem veszik komolyan a felelősséget és a súlyát, igen, valahol lehet ezt mondani, de hogyha erre nagyon rágörcsöl az ember, hogy neki felelőssége, súlya van, miközben csak azért kezdte a YouTube csatornát, hogy szórakoztasson, akkor nagyon rá lehet erre görcsölni, és pont az a lazasság veszik el, amiért az elején a nézők is megszerették, ő is megszerette, szóval egy olyan dolog, amivel jó tisztában lenni, de nem biztos, hogy ezen nagyon görcsölni kell, és hát akkor néha előfordul ilyen. De nyilván vannak youtuberek, akiknél többször fordul elő, mint az kívánatos lenne. A Showtime YouTube csatorna, vagyis Zsolt, kezd kicsit tartalmatlanná válni. Minden videót lehetne kb. A 3.-4. perctől kezdeni, mert addig vagy klipp a Patreonnal, vagy elmondja Zsolti is, hogy inkább ott támogassa többi. A legutóbbi videója az 5.-6. percnél kezdődött el, és szerintem nem ért volna több, mint 13 percet. Amúgy láttam, hogy a Zsolt is válaszolt erre. A Zsolt éppen átáll a YouTube-os támogatásról a Patreonos támogatásra, mert a YouTube azért megsarcolja az embert. Most, hogy épp átköltöznek Patreonra, arról beszél többet. Hogyha mondjuk hónapok múlva is sok-sok percet szán erre, akkor szerintem jogos a kritika. Most még nyilván fel kell rá hívni a figyelmet, mert nem mindenki néz minden videót. De szerintem 5-6 percig nem erről beszélt, azt a videót láttam, és próbálnak kialakítani egy helyet, ahol segítenek embereknek. Szerintem ez egy jó dolog, ez egy olyan dolog, amire nekem nem lenne most energiám, vagy lehet, hogy lenne, de másra fordítom, mert egy önző féreg vagyok, de tök jó, hogy a Zsolték ezzel foglalkoznak, és kíváncsi leszek, mi lesz belőle, és nyilván majd próbálok én is segíteni, amivel tudok. Szóval ettől szerintem nem lesz tartalmatlan, ami én ahogy láttam, hasonló tartalmakról beszél, mint eddig. Most az, hogy egy embernek pár videója épp nem tetszik, az nem jelenti azt, hogy rögtön tartalmatlan lesz. De hogyha azt érzed hónapok múlva is, hogy tartalmatlan lett, az jogos, de szerintem nem szabad évek óta követsz valakit, és pár videója nem tetszik, vagy nem olyan, mint amit épp tetszik, és rögtön hosszú távú következtetéseket levonni. De hogyha mondjuk ezt látod fél év múlva is, akkor meg már alá is tudod majd támasztani, mert sok volt az 5-6 perc, lehet, hogy lehetett volna neki külön videó, de szerintem ez még nem egy olyan dolog, ami ilyen hosszú távú következtetésekre ad okot, meg hát ez egy jó ígér van. Már januárban is csomó videója volt, ami egy-egy problémára hívja fel a figyelmet. Nyilván ő tudatosabban elmondja ezeket a dolgokat, mint hogy lehet vásárolni merch-ot. Amúgy az én merch-em is nála van, és én nem hirdettem eleget, de most fog kijönni egy... Most a Margaréta lánya, ha ismeritek az Instagramon, ő dolgozik tök jó mintákon, és gondoltam majd, hogyha akkor lesz egy rendes felhozatal, fókuszcsoport merchekbe, akkor majd én is hirdetgetem. Nagyon jókat csináltam, amiket láttam, azt várom. De Zsolti ezeket mind elmondja, nekem is el kéne tudom mindig ezt a támogatást, hogy feliratkozzanak az emberek, de nem tudom, valahogy ez nekem nem állt ez be. Lehet, hogy amúgy több lenne a feliratkozó, több lenne a támogató, és tényleg csinálom kéne, csak ilyen önérzetes fasz vagyok. Talán az lehet a megoldás, hogyha Zsolti timestamp-et csinál, és aki mondjuk már fel van iratkozva és támogatja, az akkor ilyenkor rákattint, hogy nagyon innen indul a videó, és addig meg a eleje van. De én nem érzem, hogy tartalmatlannál kezd válni. Bár nem tudtam minden videóját megnézni, sőt, általában most negyedannyi videót se tudok megnézni, mint szeretnék, mivel minden este magyar filmeket nézek. És tegnap este volt az a film, amikor éreztem, hogy ez nem szimpla projekt, hanem ez egy küldetés, ami... Ez a tudat kell ahhoz, hogy végig tudjak szenvedni egy-egy alkotást. Pedig nem szoktam meg, amúgy a legtöbb film élvezhető, de néha vannak olyan dolgok, hogy így Uram, Jézusom, még mennyi van belőle? Na mindegy, majd erről majd visszatérünk. Instán lehet követni, hogy haladok ezzel a dologgal. Ma fogom megnézni a 30. filmet, és az kb. 100 lesz összesen. Ez egy szép kerekszám. Úgyhogy ez egy epic projekt, ami aztán csinálom, és aztán megnézem egy 10 ember, úgyhogy jó lesz. Just Widman visszafele fejlődik, vagy csak én nőttem fel, míg ő YouTube-ozott. Szerintem Just Widman kísérletezik, és teljesen érthető, hogy kísérletezik, mert ugyanazt csinálni évekig az ember egy idő után szeretne új dolgokat kipróbálni, és az, hogy animációt csinál valaki, az tök jó, de az tényleg nagyon sok korlátja van, és nagyon sok munka egy-egy videó, amit, ahogy látom, az élő videóiba is belerakom úgy. Ja, néha szeretne egy kicsit lazább videókat, szerintem ez nem gond. Tavalyi éve az a kísérletezésről szólt, még csak próbálgat dolgokat, majd szerintem több év távlatából vissza lehet tekinteni, hogy mi vált be, mi nem. Szerintem az, hogy valaki kísérletezik, az azt jelenti, hogy szeretné élvezetből csinálni, és nem csak gyártja ugyanazokat, hanem az nyilván csomószor fájó, ha te megszoktál valamit és azt akarod, de sokkal őszintébb. Ja, úgyhogy én szerintem nem fejlődött vissza, mert maga az élő videó is sokszor hihetetlen kreatívak, mint például az a biciklizős, az agyam eldobom azt. Kitty, pozitív. Egyre többen indítanak YouTube csatornát, és javarészt az elfogadás és a vitakultúra fejlesztése, amit ad. Érdekes témák, és az élet más-más területére más-más színben világítanak rá. Negatív, egyre többen indítanak csatornát, akiknek még fogalmuk sincs a világról, de hatalmas meggyőződéssel beszélnek róla, félrevezetve a naív és fejlődésben lévő elmét. Igen, egyre többen indítanak jó irányú YouTube csatornát és rosszat is, de valószínűleg az arány az nem biztos, hogy változott, bár lehet, hogy még... Kicsit még pozitív is szerintem, mert mondjuk 10 éve inkább csak a nagyon fiatalok indítottak YouTube csatornát, és most már sokkal több idősebb indít YouTube csatornát, úgyhogy tudja, hogy miről akar beszélni, valamilyen témát akar megfogni, és nem csak úgy valami videózni akar. Vannak, akik úgy csinálnak YouTube csatornát, hogy fogalmuk sincs a világról, és osztják az ést. Lásd Máltai lányok, akiknek meghallgattam a Cringebait podcastet, és reméltem, hogy kellemesen fogok csalódni bennük, de nagyon nem. Ők például igen osztják az észt 20 évesen, és életbölcsességekkel oktatnak, miközben nem kilógnak a mellességéből a hülyeségeikkel. De ez csak egy példa. Nagyon sokan kis csatornák, akik most indultak, úgy értem, hogy kicsik, hogy még kevés emberhez értek el, sokkal tudatosabban készítenek csatornákat, és ez tényleg jót tesz a YouTube-nak. Szerintem minden YouTuber, akit követek, intelligens, tehetséges, stb. de többsége kezd ellaposodni, mert megmarad az úgymond komfortzónában. Ami annó megfogta az embereket, egy idő után nem elég. Kell valami több vagy más. Ez egy olyan vélemény, amit legtöbben szerintem nem osztanak. A legtöbb ember azt szereti, hogyha valami olyan, mint a megszokott. A legtöbb ember valamit megszok, megszeret, és akkor az egy ilyen biztos pont neki az életben, és ezt szereti. De szerintem is igenis újítgatni kell, mert szép lassan, de elcsorognak az emberek, mert szép lassan megunják, de azért szép lassan újítgatni kell, és még mielőtt megunnának, ami meg azt eredményezi, hogy majd magyaráznak, hogy ez nekik nem tetszik már annyira. Két út áll előtted, ezt már mondtam több videóban, és szerintem az egyik az, hogy újítgatsz, és vagy bejön, vagy nem, de így talán érdekes, számodra is érdekes tud maradni a videózás, és valószínűleg relevánsabb is tudsz maradni, de közben mindig lesznek a hangok, akiknek már nem tetszik, vagy visszasírják a régi időket. Vagy ugyanolyan maradsz mindig, és akkor egy idő után meg fognak unni szerintem. De egyik sem túl hálás nézői szemszögben, mert hogyha ott van egy tömeg, lát valamilyen fajta videót, akkor ha újítasz, az lesz a baj, ha ugyanolyan maradsz, az lesz a baj. Ember legyen a talpán, aki ezt helyén tudja kezelni, de hát ez a szépsége valahol, hogy ezt ki kell találni. Hiánypótló közéleti témákban, vagy kurvára fontos véleményalkotásban, értékek melletti kiállásban súlytalanok, inkompetensek, vagy csak simán gyávák a legtöbben. Te pont a kivételek közé tartozol, azért nem tűnsz túl merésznek etéren. Amit részben megértek, részben nem. Az első felét szerintem már érintettük az előző videóban, amikor azt mondtam, hogy szerintem nem fontos, hogy mindenki véleményt alkosson. Arra viszont már tudok reagálni, hogy én kivétel vagyok, de nem tűnök elég merésznek. Ez a másik dolog, hogy az emberek mindig végletekben gondolkoznak, azt érzem, és nem tudom, miféle forradalmat várnak egy-egy YouTube csatornától. Ha valaki folyamatosan túl merész, vagy túlságosan megosztó, az számomra nem azt jelenti, hogy mekkora kiállás vélemények mellett, hanem az nekem már onnantól lesz egy kicsit visszás. Én mindenről beszélek, amit gondolok, és nem cenzurázom magam, de hogyha állandóan itt megosztó, és olyan dolgokat mondanék, ami merész, az valószínűleg feltűnően egy idő után csak azért lenne, hogy balhét generáljak, azért ami mindig egy szélsőséges vélemény, az egy idő után könnyű lenne belefutni valami ordas baromságba. Szóval... Hapci. Szóval szerintem nem értékesebb egy vélemény, csak azért, mert merészebb. Az ember próbál egy kicsit objektívan hozzáállni, az, hogy nem véres szája az egyik oldalra áll, és akkor szidja a másikat, az, hogy próbál körültekinteni, az szerintem még sokkal nehezebb is, mint az, hogy na jó, választok egy oldalt, és akkor így merészen szétoltok mindenkit a másikon. Úgyhogy én sosem volt, hogy cenzuráztam volna magam. Nem tudom, hogy melyik témában lehettem volna merészebb. Vagy másnak más jelent a merészebb. A merészebb szerintem öncélú az a merészség, akkor onnantól kezdve igenis csorbítja magát a véleményt is. Szerintem igenis érdemes mindkét oldalra belesni, próbálni egy kis empatikusan vizsgálni a dolgokat, beleképzelni a magad a másik helyzetébe, hogy ők valószínűleg senki sem akar rosszat a világnak, szóval... Ha ő most ezt állítja, akkor ha belegondolok az ő helyzetében, hogy ő miért mondja ezt, miért hiszi ezt, hol nyerhet ez értelmet, akkor itt szerintem sokkal közelebb jutunk a megoldáshoz, mint az, hogy mindenki választ egy jó merész véleményt, és csak dobáljuk egymást. Felfoghatatlan, hogy egy akkora áll intellektuál megmondó ember, mint az Ovi Zoli, hogy követhetnek még mindig ennyien? A videóiban a siránkozása és a bezzeg régen minden jobb volt boomerkedése már rettentő kínos, a twitteres agymenései pedig bicskanyitogatóak. Hát Csaba, szerintem te sokkal jobban ismered a munkásságát ez alapján, mint én. Én nem követem a podcastjét. A Twitterére rá nézek, és tényleg szoktak lenni érdekes dolgok. És akkor enyhén fogalmaztam meg. Én a Other Side-ot sem követtem sosem, mert egyszerűen érdekes volt néha ellenvéleményt nézni, de én olyan ritkán tapasztalok, hogy szinte, hogy szinte sosem tudtam egyetérteni azzal, amiket mondtak. Hogy maga az állintellektül, az nem tudom pontosan, azt ki lehetne fejteni, hogy az, annak mi a definíciója, mert most így az ember gondol valamit, de erre nincs egy ilyen adott definíció szerintem. Nekem sem az egyik kedvenc tartalomgyártom amúgy, és tényleg vannak megkérdőjelezhető dolgai, de lehet, hogy egyszerűen csak mi nem értünk vele egyet, nem a mi stílusunk, de lehet, hogy egy csomó ember egyetért vele és szereti a stílusát. Nem gondolom, hogy attól még el kéne távolítani a platformról, mert nagyon unalmas lenne, hogyha csak egy ízlés lenne kiszolgálva a YouTube-on. Attól, hogy valaki külsőleg szép, még nem jelenti azt, hogy a videózásban is érdekes tartalmat fog gyártani. De általában mégis ezekre a semmitmondó tartalmakra kattintanak a legtöbben, aztán meg játsszák a wannabe influencert a kamerák előtt. Az embereket vonzza a szépség. Erre így vagyunk beállítva biológiailag, és igenis az emberek szívesebben követnek szép embereket, sőt, megbocsájtóbbak is velük, sőt, hamarabb hisznek nekik. Szóval nagyon sok pozitívum jár a szépséggel, előadói szempontból, hisz valakit nézni kell videón keresztül, és ez nagyon szép, erre hamarabb rákattint valaki. Ez van, nem csak a YouTube-on van így, Instagramon főleg, TikTokon főleg, TV-ben is, akár filmekben is, ha azért megnézed, hogy egy hollywoodi vagy bármilyen film, ott az átlagnál mindenki szebb egyel vagy kettővel. Azt nem gondolom, hogy bárki tartalmasabbnak gondol valakit, mert szép. Hanem egyszerűen hamarabb oda kattint. De hogyha harmadjára és halálra untat egy videóban, akkor el fogsz kapcsolni. Instán meg ott lehet, hogy nem kapcsolsz, mert ott csak képek vannak, az meg lehet a századik kép is ugyanolyan szexi. De szerintem YouTube-on ez lehet, hogy egy jó reklámerő, de nem egy ott tartó erő. Rólad van véleményen fókuszcsoport, kikritizálsz minden YouTubert, pedig egy ember nem lehet tökéletes, ahogyan te sem, mindenki követel hibákat, tegyük fel, ha egy videós lopja a tartalmat, akkor oké, ehhez van kedve, csinálja, és ne te kritizáld ki őket. Te is tegyük fel, ha a gameplay tartalmat csinálnál, te se lennél tökéletes. Utóirat nem vagy rossz videós, csak lehetne egy kis kreativitásod. Azt mondja, hogy ha gameplay tartalmat csinálnék, te sem lennél, akkor nem lennék tökéletes, szóval így az vagyok. Erre utal. Az a kedvenc, amikor azt mondják, hogy ki kritizál. Miért van előtt ez a ki? Ki kritizál? Az olyan, mint a ki beszél. Szokták azt mondani, hogy kibeszélem a youtubereket, mint hogyha a hátuk mögött is sunyorognék. De én nem állítottam sose, hogy tökéletes vagyok. Sőt, direkt csináltam erről egy videót, hogy visszafogjam, hogy bárki valami többet belelátna ebbe. Az, hogy lopja a tartalmat, akkor oké, ehhez van kedve. Hát, ez milyen érv? Ha valaki bemegy a boltba és lop, akkor mondjam, kijönnek a zsaruk, és nem, ehhez volt kedve, ja? Uram, menjen! Ez milyen érv? Érdekes. Nem vagy rossz videós, csak lehetne egy kis kreativitásod. Na, hát akkor végén is nem is utál engem. Szerintem amúgy a fókuszcsoport előző évében több kreativitás volt, mint egyes youtuberek egész életművében a platformon, szóval ilyen téren szerintem nincs baj. Nyilván van egy adott kerete a fókuszcsoportnak, de azt szerintem próbáltam kreatív módokon ki lépni belőle. Ha meg körülnézel a 6 lépésen, azok is ott meg főleg. De nyilván ott meg annyira nem volt kerete az egésznek, hogy így szétesett az egész, és bármi lehetett, ami izgi volt benne, de szerintem a kreativitásnak tök jó egy keretet adni, hogy na most ez a keret, hogy itt beszélek, és akkor ezt egy kicsit kibontani, ebből néha kilépni, az egy érdekesebb kihívás, mint az, hogy jó, bármit csinálhat. Odaadnék egy lapot, és azt mondom, hogy jó, rajzolj rá bármit, és akkor így oké, rajzolsz valamit, de az nem olyan izgi. Mondjuk raknék a lapra 3 vonalat, hogy ezt mindenképp legyen a rajz része, és akkor na jó, ez már érdekes, és akkor ez már jobban megpiszkálja a kreativitást, hogy egy kis keret, egy kis feladat, az meg szokta piszkálni a kreativitást. Ja, úgyhogy nem értünk egyet, és sajnos ezt nem tudtam magamra venni. Zsófia, annyira nem rossz a magyar YouTube, mint azt sokan állítják, legalábbis szerintem. És mostanában egyre több olyan csatorna van, mely emberi értékeket közöl. Egyetértek. Tényleg én is meglepődtem, akkor kutakodtam kis csatornák által, van 3 rész róla, hogyha akarjátok, ide linkelem őket. De még egyéb videókban is beszéltünk csatornákról, amik rengeteg ismertebb csatorna is valami értéket képvisel, de például a 100 000 feliratkozó alatti szférában meg tényleg rengeteget találni. Aki szerint rossz a magyar YouTube, az olyan, mint aki szerint azt mondja, hogy rossz a mai zene. Az azt jelenti csak, hogy nem nézett körül, semmi mást. Mert meg lehet találni a jókat. Nyilván külföldön 100-szor akkora piac, 100-szor annyi pénzzel, az ott azért még több minőségi tartalom van, de hát ahhoz képest, hogy milyen kicsi ország vagyunk, szerintem nem lehet panasz. Norbert! Egyszer akartam volna csinálni egy YouTube csatornát, aminek a lényeg, hogy az emberek odajárnak anyázni, meg kielni a frusztrációjukat. Gondoltam, hogy szépen mindenki levezeti a feszkót, és akkor talán egy picit kulturáltabban viselkednek majd más csatornák komment szekciójában. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg ez egy öngerjesztő folyamat lenne, és csak még több negatív és agresszív hozzászólás generálna. Ez jó felismerés volt, mert valószínűleg igaz, de másfél Norbert, nem kell külön csatornát csinálni arra, hogy oda járjanak az emberek anyázni és kiélni a frusztrációkat, mert már az a hely, ahol ezt megtehetik, úgy hívják, hogy a világ összes komment szekciója. Úgyhogy, és meg is teszik nap, mint nap. De én rájöttem, hogy Pablo reflex. Meglátják a villogó kurzort, és... Tekés néha így lát kommenteket, és így itt van, 5 percig azon van ki, hogy hogy lehet, hogy erre... Még ha ezt is gondolja, hogy erre van ideje, hogy ezt így begépelje is. Hogy most megtaláld a 10-ből azt az egyértelmes kommentet, ezért át kell rágnod magad 9 idiótaságon, amiből 5 hülyeskedős mém, 4 ilyen frusztrált, egyértelmes komment, akkor inkább azt mondod, hogy na jó, lehet, hogy inkább másra fordítom azt az időt. Mostanában általában csak akkor szoktam nézni a kommenteket, amikor kirakok egy videót, és akkor az elején megnézem. Bár, hogyha mondjuk fél órás egy videó, akkor tudom, hogy az első fél órában idióta kommentek jönnek, mert még nem nézték végig a videót. Az első 20 percben valaki gyorsítva nézte végig, de tudom, hogy kirakom a videót, és mondjuk egy percen belül ott van egy csomó komment, az nem lehet értelmes, az nem lehet. Egy fél órás videó után egy perc alatt kommentelsz valamit, fizikai képtelenség, hogy az értelmes legyen, nem? Barnival szemben rengeteg kritika érkezik, csak azért, mert benne van a híres Kettner klánban, pedig ő messze a legértelmesebb hármójuk közül. Attól, hogy valaki mondjuk két másik emberhez képest értelmesebb, szerinted attól még érheti kritika? Most mihez méred? És itt lenne két agyhalott, és azt mondom, hogy ha teki hozzájuk képest értelmes, az még nem jelentene semmit. Nem. De ezt nem azért mondom, mert szerintem amúgy a Kettner klán, vagy a trió, ugye akik podcastet csinálják, egyik sem egy hülye gyerek, de mind a hárman értelmesek. Ezt talán alá lehet írni, hogy ha tetszik, ha nem, ők értelmes emberek. Szerintem nem biztos, hogy túl érdekesek a tartalmaik. Azt már lehet mondani. A Barni láthatóan ilyen szinten próbál kreatívabb lenni, próbál értelmesebb vagy egyedibb videókat csinálni, de őnála is azt érzem, hogy néha egy kicsit valahogy nem tud átbírni, hogy Barniban sokkal több potenciál van. Ő láthatóan még nem adta fel azt, hogy próbál értékesebb, érdekesebb videókat csinálni, de lehet, hogy nem egy túl inspiráló közegben van, úgyhogy ez lehet, hogy nem segít. Jól van vágva, jól van szerkesztve, szépen van fényelve, hanem valahogy a tartalom hiányzik néha. Szerintem mindegyikőjük értelmes, csak inkább szerintem azt látod, hogy a Barniban van meg a leginkább az, hogy ő próbálkozik, hogy túllépjen azokon a kereteken, amire lehet, hogy a másik kettőjük már azt mondta, hogy neki ez elég. Dániel, nem tudom eldönteni, hogy Szala Isti most káros-e, vagy sem. Szerintem nem káros. Miért lenne a Szala Isti káros? Eldöntöttem, tessék. Ezt a kommentet felolvasom, de utána én ezt meg fogom vágni. Ezt a kommentet, mert nagyon-nagyon hosszú, jó? Röviden, szerintem a Homokóra csatorna túlértékelt. Sokszor azt érzem, hogy annak ellenére, hogy nem tudnak annyira rappelni, bár sokat fejlődtek, meg sokszor szerintem nem olyan jók a dalszövegek, sokszor nem rímelnek. Emellett, hogy számomra vizuálisan sem kiemelkedőek a klippek, sok embernek mégis nagyon bejön, amit csinálnak. És lehet, én gondolom rosszul, de szerintem sok ember szemében maga az ötlet menti meg az egész produkciót, ezzel pedig az a gond, hogy maga a koncepció nem tőlük származik. És ha már az ERB szóba jött, nem értem, hogy miért próbálnak még mindig annyi jellegzetes elemet átemelni az amcsi kollégáiktól. Gondolok itt mondjuk a vágási stílusra, hogy felkonferálják a szereplőket, a kinyert, kikövetkezik, te döntesz a végén, sok indokolatlanul össze-vissza táncikálás. Szerintem is fejlődött a Homokóra csatorna, például tavaly a humoristás párbajuk az egyik legjobb videójuk volt eddig, sőt kiemelkedő volt a magyar YouTube szintéren is. Nekem is megvan a kritikám feléjük. A rappelés az még mindig szó-szó. Szóval az eredeti RB azért is nagyon élvezhető, mert ott fantasztikusan jól rappelnek. Ugye egyik a szabad idejében is van egy rap projektje. És hogyha egy rap számot nem tudnak annyira elrappelni, akkor annak alapból lesz egy kicsit gagyi fennhangja, még akkor is, hogyha tök jól néz ki, jók a szövegek, jók az alapok, de hogyha maga a rap nem jó, az baj. Mert szerintem a rapnek kéne a legerősebb részének lenni. Rap csataszt, külföldön is több csatorna van. Rettending csinált tök jó rap párbajt, hogyha azt láttátok. Vagy a Whitney Avalon, ő is csinált rap csatákat, és tök jók. És például ott az teljesen máshogy néz ki vizuálisan, mint az ERB, és ezért eléggé el lehet különíteni. Fontos szerintem akkor az, hogy jól tudjanak rappelni, mert sajnos a homokoránál annyira nem tudnak jobban, mint eddig, de láthatóan nem rapperek. Fontos nagyon a szöveg egy ilyennél, ami szerintem a homokórának erőssége. Biztos mindig lehetne jobbat, de amúgy elég szellemesek ezek a szövegek, hogy a homokórának az egyik, ha nem a legkiemelkedőbb része a szövegek. Vizuálisan engem is kicsit zavart, most már annyira nem, de zavar, hogy ennyire szolgai másolata az ERB-nek. Szerintem jót tett volna neki, ha nem is az elején, de miután nevet változtatnak már akár az is, hogy egy egyedi vizuális stílus kitaláljanak, hogy egyedi elemek legyenek benne, mert tényleg nagyon sok részben indokolatlanul másolja az eredetét, és emiatt nem tudod nem ahhoz hasonlítani, ami nyilván sokkal profi minden szinten, nyilván sokkal, sokkal több pénzből is készül, de épp ezzel lehetne elkerülni ezt a szájízt, hogy lehet, hogy egy kicsit egyedibbé tenni a képi világát, meg az egész felépítését. Ebben egyetértek. De igen, azt látszik, hogy rengeteg munka van a videókban, szerintem jók a szövegek, úgyhogy, és látszik, hogy fejlődik is a csatorna, kíváncsi vagyok még, hogy hova fog fejlődni, de szerintem és jót tenne neki, hogyha elengednék az ERB által lefektetett alapokat, és teljesen új alapra helyeznék. Valamelyik videóban, azt hiszem a legutóbbiban említetted, hogy nincs olyan csatorna, ami nyíltan foglalkozna a szex témakörrel. Lehet, csak én értettem félre. Van egy ilyen magyar csatorna, Ébredő Szexualitás. Te értetted félre. Az meg a másik kedvencem, ez rengetegszer előfordul, hogy jönnek, hogy csinálj már erről videót! Csinálj már erről videót! És mondom, de már csináltam róla videót. Például az Ébredő Szexualitásról van egy külön videóm. Mielőtt azt gondoljátok, hogy na jó, erről miért nem csinál a fókuszcsoport videót, keressetek rá egy fókuszcsoport, és azt a csatorna nevet beírjátok, és ki fogja dobni. Nem azt mondtam, hogy nincs szexualitással foglalkozó csatorna itthon, hanem úgy, ahogy a, mire mondtam ezt talán, a shit show, olyan formában, mint a shit show, olyan forma nincs, és csodálkozom, hogy még nem csinálták meg itthon, mert az, hogy összegyűlik pár szexi lány és szex dolgokról beszélnek, és nem ilyen okosságokról, hanem inkább ilyen polgárpukkasztóan. Nem a edukálás a célja, ez egy olyan dolog, amit sokan fognak nézni. Csodálkoztam, hogy itthon még nem csinálták meg, megfogják nyilván. Az Ébredő Szexualitás az egy másik megközelítést alkalmaz, de ott is vannak nagyon értékes videók. Vagy például a Hormonmentes, akik egy nisebb irányba mentek el, de azok is nagyon értékesebb videók. Gyakran használt közhelyel nem értek teljesen egyet. Mindig megy a duma, hogy valaki el akarja kezdeni a videózást, akkor nem kell jó technika, csak jó tartalom. Értem, hogy ez honnan ered, és régen 100%-ban igaznak is tartottam. Azonban úgy gondolom, hogy ma már az egyik legnagyobb lehetőség a kiugrásra, ha valaki kifejezetten jó technikai minőséggel készíti az első videóit is. Nem. Szerintem nem. Szerintem manapság már annyiban változott, hogy az, ami régen jó technikai felkészültségnek számított, az manapság már szinte mindenkinél ott van. Ma már az új okostelefonok 8K-ba vesznek föl, a pár évesek 4K-ban, de hogy Full HD-ban mindegyik vesz föl, az szinte biztos. Full HD az már bőven nem egy krumpli minőség, és ha még mikrofonod sincsen, de bemész mondjuk a szobádba, ami tele van párnákkal, akkor még a hang is tök jó lesz viszonylag, ahhoz, hogy elkezd. Amikor a telefonok ilyen ütemben fejlődnek, miközben a DSLR-ek azért nem olyan ütemben fejlődnek, vagy a kamerák. És rengeteg ember egyáltalán meg se tudja különböztetni. Videósként nekem is furcsa, de legtöbb ember telefonnal jól felvett videót, vagy egy kamerával jól felvett videót nem tud megkülönböztetni, hogy melyik. Szerintem elmosódtak a határok, és tényleg már egy több éves telefonnal is lehet jó minőségű videót csinálni, és utána majd veszel egy tök jó kamerát, és azt mondod, hogy bazzánk, mennyivel jobb lett a minőség. És hidd el, hogy az emberek 90%-a észre se fogja venni. A tech videósok és kérdés, hogy lefizetik-e a véleményüket, meg lehet-e bízni bennük? Szerintem nem csak én vagyok így vele. Ha meg akarok venni valamilyen tech dolgot, akkor egyből megnézem, van-e bemutató, és mivel Nem tudjuk, mi folyik a háttérbe, félelmetes belegondolni, hogy esetlegesen egy szartek dologokról állítják, hogy jó. Épp ezért nem nagyon merek videósokra hallgatni, etéren érdekelne mások véleménye is. Ti mennyire bíztok meg a tech csatornákban? Ez tényleg érdekes kérdés. Én inkább az olyan tech csatornákba bíznék, aki konzisztensen mindenről csinál videót, mert az azt jelenti, hogy csinál a Samsungról is, és az iPhone-ról is, akkor valószínűleg mindent megkap, ezt általában nem teljesen tudom, hogy megy, de megkapják ingyen, aztán vissza kell vinniük, vagy sem, azt nem tudom. Nem hiszem, hogy beleszólnak, hogy mit lehet mondani róla. Biztos van olyan, de akik tech-kel foglalkoznak főállásba, azt nem engedhetik meg maguknak, hogy mindig mindenről jót mondjanak. Én nekem az olyan csatornák lennének gyanúsak, akik nem szoktak, vagy ritkábban töltenek föl, és csak akkor, ha valamit kapnak, vagy ha valami szponzorát. Például ilyen, most mondok pozitív példát, valószínűleg a VR nincs lefizetve, szerintem. Ők sok dologról beszélnek, de aki szerintem itthon, vagyis nekem a kedvenc tech csatornám, ilyen szinten az a Tech 2, és ő tényleg mindenről csinál videót, szerintem akkor is megcsinál videót, hogyha ezt neki máshonnan kell beszereznie, de megcsinálja a videót, és mindig elmondja a negatív véleményeit is, próbálja a pozitív, negatív dolgokat is, de nem láttam, hogy elhallgatná a negatív dolgokat. Az is megoldás lehet, hogy nyilván a külföldi YouTube-on is körülnézel, azt mindenkinek ajánlom, de itthon én a Tech 2-ben bízom például. De hogyha egy olyan csatorna csinál egy laptop bemutató videót, például most ugye eszembe jut az Unlimited, a Kishimi csinál egy szponzorált laptop bemutatót egy Microsoft laptopról, vagy nem tudom milyen laptopról, volt valami. És amúgy sose szokott laptopról videókat csinálni, akkor gyanús, hogy még azt sem mondom, hogy nem tetszik neki az adott termék, valószínűleg lehet, hogyha annyira szar lenne, akkor visszadobta volna és el se vállalja. De itt jön be az, hogy ha csak azért csinál egy laptop bemutatót, mert szponzorálták, és amúgy nem szokott minden laptopot bemutatni, csak hanem évente vagy két évente kap egy laptopot, és azt bemutatja, és elmondja, hogy milyen jó, az reklám. Arra nem építenék, arra nem hallgatnék, mert hogyha valaki kvázi csak ilyen szponzorált dealbe kapja meg a laptopot, akkor ott bizony lehet az is, hogy nem mondhat rossz dolgokat róla. De ha valaki tényleg tesztelő és review-ol mindent, ott nem lehet azt egyszerűen, hogy minden cuccra elmondják, hogy mit mondjon. Ezek másfajta díl az, hogy kiküldöd a hivatalos tesztelőknek, vagy akik ezzel foglalkoznak a dolgot, és akkor ők csinálnak róla egy review-t, meg más az, hogy ezzel amúgy nem foglalkozó embereknek adott ki, hogy csinálják egy szponzorált videót. Nem tudom, mondjuk a Tech 2-be bíznék. Én benne bízok. De talán Anonym Inc. is őszinte szerintem. Szóval vannak itthon is pozitív példák, de nyilván egy ilyen kisebb országban az, hogy mindent le tud tesztelni, az tényleg teljes állásban lehet, csak úgyhogy nehéz odajutni onnan, hogy csak tesztelgetsz valamit, ahhoz, hogy tényleg hiteles arc legyél, az egy teljes állás, és azt nem tudom, hogy lehet megugrani. Engem kicsit Zsolti érinthetetlensége zavar. Ne értsetek félre, nagyon szimpatikus ember, a magánéletben biztosan nagyon jól ellennénk, de a színvonal, amit a YouTube-on képvisel nekem, és szerintem sok más embernek túl bulvár. A problémám nem ezzel van, hanem azzal, hogyha valaki visszautasítja a felkérést egy interjúra, az jön le, mintha LMBTQ közösséget utasítaná vissza, mivel őszinte az egyetlen videós, aki ezt képviseli, ami mellesleg kicsit szomorú. Ebből adódóan nem kritizáljuk lipsi körökben, és nem utasítjuk vissza az interjút, pedig néhány esetben úgy látom, hogy lenne rá igény. Remélem átjön a lényeg, és tényleg szeretlek, Zsolti. Hát szerintem ez csak te képzeled be. Nem tudom, milyen lipsi körökben mozogsz. Én tudom, hogy a Zsoltit is utasítják vissza, vagy nem válaszolnak neki. Ez csak a te fejedben lehet, hogy így hogy nem lehet a Zsoltit visszautasítani, mert van, aki visszautasítja. Legtöbb ember nem azért utasítja vissza a Zsoltit, mert meleg, vagy nem azért megy el, mert fél, hogy akkor megsérti a melegeket. Ezen szerintem a legtöbb ember nem ilyen irányból áll a Zsoltihoz. Valamennyire otthon vagyok a YouTube-ban, és egyáltalán nem érzékeltem, hogy a Zsolti érinthetetlen lenne. Attól, hogy egy buzi. Szóval ez nem tudom, hogy honnan jön ez a feeling, hogy valaki mondta, hogy ő csak azért ment ennek fél. Ezek szerintem csak ilyen feltételezések, amiknek nem biztos, hogy van alapja. Az, hogy túl bulvár, igen, ő egy bulvárosabb, kereskedelmi, tévésebb irány amit szeret, de láthatóan sokan szeretik. Nyilván hasonlít a fókuszcsoportban egy csomó dologra, de igen, ő egy kicsit bulvárosabb, meg kicsit tévéműsorhoz hasonlítóbb, amit ő csinál, meg nem is ilyen rohadt hosszúak a videói, ami sokan értékelnek. Szerintem kap azért kritikát a Zsolt is, a Lipsi körökben is. Lehet, hogy a te Lipsi köröd nem mer róla rosszat mondani, de hát engem az sose fog majd visszafogni, hogy a Zsolti meleg, és ezért nem mondok róla rosszat. Alapból nem keresem, hogy jaj, valakiben hogy köthetnék bele, de hogyha majd lesz olyan, amiben nem értek egyet a Zsoltival, és már biztos volt is, csak most nem jut eszembe, akkor attól majd ki fogom mondani, és nem fogok félni, hogy na, micsoda homofób, mert nem ért egyet a Zsoltival. Szerintem ő se szeretné, hogy így álljanak hozzá. Ez volt a Vitatkozunk második része. Bocs, hogyha ez is hosszú volt. A harmadik rész meg a támogatóknak elérhető lesz minél hamarabb. Lehet, hogy már ma, lehet, hogy pár napon belül. Nem tudom, ahogy sikerül. A negyedik támogatói tartalom lesz. Úgy tervezem, hogy most már azért havonta egy-kettő lesz, mert ez egy szimpatikusabb irány, mint az, hogy telerakjam szponzorációkkal a dolgokat. Mármint azért, mert nem keresnek. Nem azért, mert nem akarom. De majd ez is meg fog változni. Ez a műsor formátum még vissza fog térni. Nem ez a téma lesz, de tervezem, hogy ez vissza-vissza jön. Hogy írjátok meg a véleményeteket, hogy egyfelől hogy tetszett, meg hogy milyen témákban lehetne még ilyen, hogy a közösségi tabra kiírom a témát, mindenki beírhatja, hogy mit gondol, és azon arról lenne további ilyen videók. Szerintem ez egy tök jó interaktív formátum, amiben lehet, hogy lesz pár értelmes gondolat, lehet, hogy engem is meggyőztök pár dologról. Ez volt már a fókuszcsoport. Remélhetőleg holnap ismét találkozunk. Úgy tervezem, aztán meglátjuk, hogy mit hoz az élet.